أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مصومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي الثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال demişti ما فما خطبكما işiniz nedir? Eyyuha el-mursalin ey elçiler. İbrahim işiniz nedir ey elçiler demişti. Kalu demişlerdi inna şüphe yok ki biz ursilna gönderildik ila kavmin bir topluluğa mücrimin günahkar bir topluluğa. Şüphe yok ki biz günahkar bir topluluğa gönderildik demişlerdi. Linursile yağdırmak için aleyhim üstlerine hicareten taşlar min tin balçıktan. Üstlerine balçıktan taşlar yağdırmak için. Musavvameten damgalanmış anda katında Rabbike. Rabbinin katında lil musrifine haddi aşanlar için. Rabbinin katında damgalanmış haddi aşanlar için. Fe ahrecina derken çıkarmıştık. Men kim kâne varsa fiha orada minel mu'minine inananlardan derken orada inananlardan kim varsa çıkarmıştık. Fema gerçekten vecedina bulmamıştık fiha orada gayra başka beyte. Beytin bir ev minel müslimin. Bir ev halkında Müslüman, bir ev halkında başka kimse yoktu. Gerçekten bir ev halkından başka orada Müslüman da bulamamıştık. Ve terakna bırakmıştık fiha orada ayeten bir delil. Lillezine yehafune korkanlara el azabe azaptan elim elemli. Ve orada elemli azaptan korkanlara bir delil bırakmıştık. Ve fi Musa'da idhani erselna göndermiştik. Erselnahu onu gönderdik ila firavuna bir sultanın bir delille mubinin apaçık bir delille. Ve Musa Ve Musa da hani onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Fetevalla derken dönmüştü de bir ruknihi bütün kuvvetiyle ve kale demişti sahirun ya büyücü sahirun ev yahut da mecnun deli derken bütün kuvvetiyle dönmüştü de ya büyücü demişti yahut da deli. Fekadnahu onu yakalamıştık ve cunuduhu ve ordusunu fenebezna atı vermiştik de hum onları fil yemmi denize ve huve umulim kendisini kınayıp durmadaydı. Onu ve ordusunu yakalamıştık, onları denize atı vermiştik de o kendisini kınayıp durmadaydı. Ve fi bir delil de vardır. Adin bir at kavminde de izhani Erselna göndermiştik aleyhim onlara riha bir fırtına, akim her şeyi kasıp kavuran bir fırtına. Ad kavminde de bir delil var. Hani onlara her şeyi kasıp kavuran bir fırtına göndermiştik. Ma nerede tezaru geçmiş min şeyin o şeyi etet. Etet neye dokunmuşsa aleyhi orası illa cealtehu döndürmüştür. Kerremim çürümüş kemiğe. Nereden geçmiş, neye dokunmuşsa orası o şeyi çürümüş kemiğe döndürmüştü. Ve fî delil de var Semûde Semûd'da idhâni kîle denilmişti. Demiştik leha orada temettâ'u geçinin hatta bir zamana dek hîne muayyen. Ve Semûd kavmi de delil var. Kavminde de delil var. Hani muayyen bir zamana dek orada geçinin demiştik. Fe'atev derken o azgınlıkta bulunmuşlardı da helak bulunmuşlardı da min an emri emrine karşı Rabbihim Rablerinin. Fe'akazethum gelip helak edivermişti sa'ikatu onları bir yıldırımdır. Vahum onlar da yanzurune bakıp duruyorlardı. Derken ve Rablerinin emrine karşı azgınlıkta bulunmuşlardı da onları bir yıldırımdır gelip helak edivermişti. Onlar da bakıp duruyorlardı. Fema derken ve mestata'u güçleri kalmamıştı fi min kıyamin ne ayakta durmaya ve ma ne de kanu muntasirin bir yardım görmüşlerdi. Derken ne ayakta durmaya güçleri kalmıştı ne de bir yardım görmüşlerdi. Ve kavme kavmi de Nuh kavmi min kablu daha önce de innehum onlar kanu oldular kavmen bir topluluk oldular fasık yine fasık. Ve daha önce Nuh kavmi de hiç şüphe yok ki onlar fasık bir topluluktu. O semai gökleri beneynaha kurduk bi eydin kudretle ve inna onlardan daha lemusi'in musi'un üstüne gücünüz yeter. Ve gökleri kurduk kudretle onlardan daha üstününe gücümüz yeter. Onlardan daha üstününe gücümüz yeter. Vel arda yeryüzünü faraşna yayıp döşedik fe ni'me daha güzel mahidun döşeriz. Ve yeryüzünü yayıp döşedik daha da güzel döşeriz. Ve min kulli her şeyin şeyi halakna yarattık zevceyni çift leallekum belki tezekkerune ibret alırsınız diye. Ve belki ibret alırsınız diye her şeyi çift yarattık. Fefirru artık kaçın ilallahi Allah'a inni şüphe yok ki ben lekum size minhu onun tarafından nezirun bir korkutucu yum mubinun apaçık. Artık kaçın Allah'a şüphe yok ki ben size onun tarafından apaçık bir korkutucuyum. Ve la tecealu kabul etmeyin ma'a beraber Allah'la beraber ilahen mabud ahara bir başka inni şüphe yok ki ben lekum size onun tarafından nazirun bir korkutucu mübinun apaçık. Ve Allah'la beraber başka bir mabud kabul etmeyin şüphe yok ki ben onun tarafından apaçık bir korkutucuyum. Kezalike böyle ma eta gelmedi mi ki ellezine min kablihim onlardan önce de min resulün hiçbir peygamber illa kalu ancak demesinler sahirun ona büyücü ev yahut da mecnunun deli. Böylece onlardan önce hiçbir peygamber gelmedi ki ona büyücü yahut da deli demesinler. Etevasav tavsiye mi ettiler bihi bunu, bel hayır hum onlar. Kavmun bir topluluktu, tağune azgın bir topluluktu. Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir topluluktu. Fetevalla artık yüz çevir enhum onlardan, fema bundan dolayı ente sen bir melum. Kınanmazsın. Artık yüz çevir onlardan, bundan dolayı kınanmazsın sen. Vezekkir öğüt ver fe inne gerçekten zikre öğüt tenfe'u. Fayda verir müminine inananlara ve öğüt ver gerçekten öğüt inananlara fayda verir. Ve ma halaktu ve yarattım diye el cinne cin vel inse insanları, cin ve insanları yarattın illa ancak liya'buduni bana kulluk etsinler. Ve cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ma uridu istiyorum minhum onlardan min rızkın. Ne bir rızık ve ma ne uridu istiyorum en yut'imuni beni doyurmalarını. Onlardan ne bir rızık istiyorum ve ne beni doyurmalarını istiyorum. İnne şüphe yok ki Allah Allah'tır. Huve o er-Razak. Er-Razak rızık veren zul-kuvve. Kuvvet sahibi el-Metin, kuvvetine aciz gelmeyen. Şüphe yok ki o Allah'tır rızık veren, kuvvet sahibi, kuvvetine aciz gelmeyen. Fe inne kuşkusuz lillezine kendilerine zalemu zulmedenler zunuben payı yani günahlarından misle gibi zunuben bir azap payı var. Eshabihim arkadaşlarının fela yesteaciluni artık acele etmesinler. Kuşkusuz kendilerine zulmedenlere arkadaşlarının payı gibi bir azap payı var. Artık acele etmesinler. Fe veylun yazık lillezine o kimselere ki keferu kafirlere min yevmihim günden ellezi yu'adune kendilerine vaat edilen yazık kafirlere kendilerine vaat edilen günden. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.